I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Był program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 grudnia jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 8 osób zginęło pod gruzami budynków w Szczyrku. Zakończono akcję ratunkową. Krakowscy radni zakazali wynajmu gminnych terenów cyrkom wykorzystującym zwierzęta. 6 i 7 grudnia Caritas zorganizuje w sklepach w całej Polsce zbiórkę żywności. Koniec akcji ratunkowej prowadzonej w Szczyrku po wybuchu gazu i pożarze domu jednorodzinnego. Ostateczny bilans tragedii to 8 osób. Pod gruzami zginęło 4 dzieci. Śmierć poniosły też 4 osoby dorosłe. Działania służb trwały prawie dobę. Około 1 w nocy znaleziono pierwsze ofiary. Nad ranem kolejne. Gruzowisko przeszukiwano ręcznie. To była trudna i wymagająca specjalnych umiejętności akcja, mówi kapitan Jarosław Jędrysik, oficer prasowy Bielskiej Straży Pożarnej. Strażacy byli ściągani z całej Polski, łącznie ponad 200 osób. Była specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Jastrzębia Zdroju. Ponadto do działań były kierowane odwody z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz z Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Miejsce tragedii odwiedził wicepremier Jacek Sasin. Pewnie wszyscy zadajemy sobie dzisiaj pytanie, jak do tego doszło. Jestem przekonany, że wkrótce odpowiedź na to pytanie poznamy. Jeszcze raz wyrazy ogromnego żalu i bólu, który nas wszystkich dotyka. Byliśmy na miejscu tej tragedii. Widok jest rzeczywiście przerażający i wstrząsający. Teren został zabezpieczony przez policję i przekazany śledczym, których zadaniem jest ustalenie przyczyn tragedii. Ze Szczyrku Anna Orzeł, Polskie Radio. W ocenie wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Macieja Wąsika służby w sprawie Mariana Banasia działały prawidłowo. Wiceminister podkreślił w TVP Info, że to właśnie po kontroli CBA do prokuratury zostały złożone zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa NIK. Maciej Wąsik mówił, że służby przy wydaniu Marianowi Banasiowi certyfikatu bezpieczeństwa działały zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Nawet jeżeli ABW posiadłaby pewne informacje, nie może na mocy obowiązującego prawa z postępowania o wydanie poświadczenia bezpieczeństwa poinformować prokuratury czy jakiegokolwiek innego organu. My zdajemy sobie sprawę, że ustawa o ochronie informacji niejawnych, która reguluje te sprawy, musi być zmieniona. Jest projekt nowej ustawy, który sprawi, że działania służb w takich przypadkach będą szybsze. Dokładne informacje na temat raportu CBA szef MSWiA i minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński przekaże Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Krakowscy radni przyjęli rezolucję, która zakazuje wynajmu gminnych terenów cyrkom wykorzystującym zwierzęta. Dokument skierowany jest teraz do prezydenta. To jednak wcale nie oznacza, że urzędnicy opracują nowe regulacje i na krakowskich błoniach nie zobaczymy już cyrków. Miasto po przyjęciu przez radnych rezolucji wcale nie jest zobligowane do tego, żeby taki zakaz wprowadzić. Zwłaszcza, że pomysł, by zakazać wynajmu gminnych terenów dla cyrków wykorzystujących zwierzęta, pojawił się już 3 lata temu. Sprawa wróciła na sesję ponownie za sprawą radnej Małgorzaty Jantos. Tygrysy, które się boją ognia, zmuszane są do tego, żeby skakać przez obręcz. Nie wierzę w tresurę taką, która przełamuje naturalne instynkty zwierzęcia. Są przewożeni z miejsca na miejsce. W związku z tym myślę, że to już jest ta pora, żeby cyrki, tak jak wzorem wielu cyrków, na przykład we Francji, tylko i wyłącznie pokazywały akrobatów, klaunów, żeby bazowały na tym, co ludzkie ciało może zaprezentować w swojej doskonałości. Odmienne zdanie w całej sprawie ma prezydent Jacek Majchrowski. Zapowiedział, że zakaz doprowadzi do upadku cyrków, a paradoksalnie najbardziej cierpią na tym wykorzystywane w cyrku dzikie zwierzęta. Dominika Kosakowska, Radio Kraków. Pod hasłem Tak pomagam 6 i 7 grudnia Caritas Polska zorganizuje w supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych w całym kraju zbiórkę żywności. To 17. odsłona akcji. Wolontariusze będą zbierać artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia, mówi dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marcin Iżycki. Robiąc zakupy, możemy zawsze troszeczkę więcej nabyć towarów i zostawić jakąś torbę ryżu, cukru, konserwy, szynkę, wrzucić do tego pojemnika Caritas. Te wszystkie produkty, one zostaną spożytkowane w bardzo dobry sposób, bowiem trafią do najbiedniejszych, do tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na wiele z tych produktów, ale trafią także do jadłodajni Caritas, zostaną przeznaczone na posiłki dla najbiedniejszych. W akcji zbierania żywności weźmie udział około 20 tysięcy wolontariuszy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, tylko na północy i północnym zachodzie zachmurzy się i może spaść deszcz. 1 stopień na południowym wschodzie, 4 w centrum, do 8 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Jego twórczość to klasyka polskiej piosenki, a przede wszystkim poezji, a jego życie do dziś jest tematem niezliczonych anegdot. Niedawno ukazała się biografia tej legendarnej, niezwykle barwnej postaci. Jego portret, opowieść o Jonaszu Kowcie z jej autorem Piotrem Derlatką i z przyjacielem bohatera książki Stefanem Friedmanem spotkam się w jutrzejszym wydaniu Akademii Rozrywki w programie trzecim Polskiego Radia. Tuż po 13:00 zapraszam Łukasz Szwed. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio Chopin zaprasza na Dni Muzyki Romana Statkowskiego od Warszawy do Hollywood. Cztery wyjątkowe koncerty w studiach imienia Agnieszki Osieckiej i Władysława Szpilmana. Kuba Stankiewicz z zespołem, duet Hołownia Pulcyn, Magdalena Lisak, Lutosławski Kwartet. Muzyka Statkowskiego i utwory jego uczniów Henryka Barsa i Wiktora Younga. 10, 11, 12 i 20 grudnia. Transmisje tylko w Polskim Radiu Chopin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:56. Everybody! Bielszy odcień bluesa. Czwartek, 22 z niewielkim hakiem, więc tradycyjnie już jest to ta pora, w której pierwszy odcień bluesa gości na antenie Trójki. Dziś Zofia Kruszewska, Jan Chojnacki i sporo, no tam sporo, cała masa fantastycznych nutek, które oczywiście będą się składały na program muzyczny. To jest okres przedświąteczny, który charakteryzuje się dzwoneczkami, gwiazdeczkami, zapachem, no, różnymi zapachami przyjemnymi i też tym, że artyści ze wszystkich gałęzi muzyki współczesnej próbują kraść się w nasze serca, nagrywając i publikując piosenki związane z nadchodzącymi świętami. No więc ja też wyszukuję te nowości muzyczne spod tego właśnie znaku, ale mam jeden warunek, że jeżeli już znajdę i chcę zaprezentować, to musi to być piosenka, w której po pierwsze nie ma dzwoneczka, po drugie, nie występuje słowo Christmas i po trzecie, najlepiej, żeby też nie było nic o Rudolfie, który ma czerwony nosek. Rzadko są takie piosenki, ale czasami się zdarzają i oto zachwycił mnie Bryan Adams, który specjalnie na te święta wypuścił epkę z 4 piosenkami i najważniejsza piosenka nosi tytuł Joe and Mary. I to jest historia o Józku i Marysi, którzy sobie we współczesnym świecie jakoś powinni dawać radę. This is a story about Mary and Joe, two young lovers from long ago. Just a small town romance that you might know. Joe and Mary, Mary and Joe. Our rumor got started, so they say that Joe got talking, the word got around. Joe said, Mary, gotta blow this town. Oh, Joe and Mary, Mary and Joe, in a beat-up Buick on the open road. Chuck Berry playing on the radio. Joe and Mary, Mary and Joe. Joe said, Mary, just a few more miles. Just give me a smile. I can see Bethlehem up ahead. They got a buffet breakfast and a motel bed. Yeah, Joe and Mary, Mary and Joe, looking for a place where they can go. The heater went out, it was 20 below. Joe and Mary, Mary and Joe. Joe and Mary, Mary and Joe. Brian Adams z epki przedświątecznej. I to była piosenka bardzo nowa, a brzmiała tak, jakby mógł ją wymyślić, nie wiem, z 60 lat temu Chuck Berry na przykład, no bo też to wszystko było oparte na jego muzycznym pomyśle. Podobnie zresztą jak ta piosenka, którą za chwileczkę Państwu przytoczę, która no ma 71, to jest no tam powiedzmy około 50 lat. I to jest piosenka, którą wylansował kiedyś niejaki Bradford Strong, no a potem śpiewali ją Beatlesi, Stonesi, Dorsi, a nawet sam John Lee Hooker. Money, that's what I want. Wersja z XXI wieku. W duecie z Alo Blackiem śpiewał Garou. Garou, który no, chyba nigdy dotychczas nie wystąpił w pierwszym odcieniu bluesa, bo też wydawało mi się, że on jest no, bardzo muzykalny, owszem, i ładnie śpiewa, ale ten jego repertuar jakoś nie przepływał obok portu z napisem Bielszy odcień bluesa. A tymczasem właśnie ukazała się nowa płyta Garou zatytułowana Soul City, na którym to albumie artysta wraca do swoich fascynacji dziecięcych chyba, a może i nawet fascynacji jego rodziców, bo następna piosenka, którą chcę przypomnieć, a w zasadzie wiązanka, ma dokładnie tyle samo lat, ile on sam. bo urodził się w 1972 roku. No i wśród tych soulowych przebojów, które Garu przypomina w tym roku, znalazły się także dwa wielkie hity The Temptations, czyli Papa Was a Rolling Stone, powiązane z bardzo dramatyczną wersją utworu War. No to Garu debiutuje w bielszym odcieniu bluesa. It was the 3rd of September, that day I'll always remember, yes I will, cause that was the day when my daddy died. I never got the chance to see him, never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, so. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. When he died, all he left us was alone. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. All he left us was all he left us. Bubba. Bubba. All he left is words. Absolutely. Absolutely nothing. All he left is words. Absolutely nothing. Nothing. Wystąpił dla państwa Pierre Garand, znany szerzej jako Garou, który właśnie opublikował swoją nową płytę zatytułowaną Soul City. Napisał do mnie na mój adres mailowy pan Wiesiek i znowu napisał, poproszę o płytkę. No nie mam żadnej płytki dzisiaj, panie Wieśku, ale może zamiast płytki będzie pan chciał skorzystać z zaproszenia na koncert, bo mam dzisiaj zaproszenie na koncert i to będzie już ostatni w tym roku koncert grupy WW. Proszę sobie wyobrazić, w warszawskim Palladium 15 grudnia o 20. Zespół WW po raz ostatni w tym roku chyba z 50 koncertów zagrali. No, to starsi ludzie są, a dają radę jednak. Niewiarygodne. No, więc na ten ostatni koncert zespołu WW w tym roku mam 3 podwójne zaproszenia do klubu Palladium. Proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl. Ja będę odbierał te wiadomości i odhaczał. A w tym czasie ci z państwa, którzy nie będą dzwonić, mogą posłuchać, jak WW pięknie wspólnie z Suwalską Orkiestrą Kameralną 3 lata temu w Suwalskim Ośrodku Kultury na rozpoczęcie Suwałki Blues Festival zagrali, no i zaśpiewali, no bo chór też śpiewał. Liczba mnoga. Wspaniale. Po godzinach. Badania głową w dół. Czuję, że poczułem, jakbym jeszcze coś czuł. Potykam się o resztki wczorajszego dnia. I choć dawno nie spałem, to nie chce mi się spać, o nie. Nocą też tak chciałem być głośniej niż tłum, by dotarło do ciebie choć kilka słów. Nie udało się raczej, lecz spróbuję jutro znów. Niby mnie wkurza to trzaskanie drzwiami bryczek i te twarze tak stęsknione za robotą, to niczego mi nie trzeba. Nie rozglądam się za niczym i lubię te poranne powroty. W fotelu mnie usypia sprzątaczek bleble. W opakowaniu czekam na nie nadchodzący sen. Zjem śniadanie i wyjdę, zanim się ściemni, by zrobić coś starego po nowemu zupełnie. Thank you. WW po godzinach na otwarcie Suwałki Blues Festival w 2015 roku z Suwalską Orkiestrą Kameralną. Bez orkiestry, ale w pełnym składzie galowym 15 grudnia w Palladium o 20 zagra WW ostatni tegoroczny koncert. Już wiem, że w tym koncercie z osobą towarzyszącą będą uczestniczyli także pan Rafał, pani Joanna i pan Grzegorz. Muszę zmartwić też pana Maćka, który do mnie napisał, jak sądzę, w tej sprawie, że bardzo chce bilet na występ zespołu MW. No to nie mam. Nie mam i nic w tej sprawie, panie Maćku, nie jestem w stanie zrobić. To jeśli chodzi o zaproszenie, myślę, że w tym roku już zaproszeń więcej nie będzie. I płytek też nie, ale będę zbierał różne piękne piosenki we wszystkich wydaniach tegorocznych pierwszego odcienia bluesa, tak żeby ten rok pięknie nam jakoś zakluczyć. A teraz nowa lijka z polskiego rynku fonograficznego, też związana z tą muzyczką, którą się nasza audycja zajmuje. Się dach. Ten kabriolet to fajna maszyna. Parkuj się ze mną, jedź, możesz poczuć to też. Tak się właśnie przygoda zaczyna. Kiedy jadę przez siebie, czuję się lepiej. Kiedy jadę przez siebie, czuję się lepiej. Droga nieznana to tytuł tej piosenki i to jest utwór, którego nagranie otwiera nowy album toruńskiej grupy Open Blues. 10 lat już, jak teraz sobie tak grzebiąc w internecie uświadomiłem, grają koledzy z Open Blues razem. To jest ich trzecia płyta. No i to jest album, który świadczy o tym, że potrafią zamknąć swój repertuar we własnej twórczości, co jest... No, bywa ryzykowne, bo nie zawsze się udaje wypełnić całą płytę własnymi pomysłami, ale tutaj myślę, że zachował zespół Open Blues pewną jednolitość w pomyśle i muzycznym, i tekstowym. To nie są teksty o nieudanej miłości, ani o tym, że jest jakoś strasznie ponuro i można by sobie wetknąć tylko poduszkę do gardła i zasnąć na zawsze. Wręcz przeciwnie, to są teksty, powiedziałbym, chwilami publicystyczne, ale ponieważ towarzyszy im muzyczka żwawa zazwyczaj, to dają chyba taki sygnał, że w sumie może w porządku jednak jest tak sobie żyć i grać. Jeszcze jedno nagranie z albumu Droga Nieznana. Zabawne, tak jak zabawny tytuł tego utworu. Miś and Roll, Open Blues. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem! Chcę się zabawić dzisiaj wieczorem, chcę sobie trochę poskakać. W rytm rock'n'rolla wolność zapiska, naszła mi właśnie chęć taka. Szabarabarabarabarab, chęć taka. Spokój, chodź lepiej ze mną, ile się można tak gniewać. Martwić się życiem będziemy jutro, dziś lepiej dajcie coś śpiewać. Trzeba dawa, dawa, dawa, dawa, zaśpiewać. Krótko, zwarcie i treściwie. Miś and Roll, nowa płyta Open Blues zatytułowana Droga Nieznana. A teraz nowa lika z Holandii. I'm going. Dynamite Blues Band, kwartecik z Holandii, od 6 lat na holenderskiej scenie, no można powiedzieć, że nie tylko na holenderskiej, bo i europejskiej, brali udział w European Blues Challenge, wprawdzie nie zwyciężyli, ale się podobali i ruszają w drogę obecnie, by promować swój nowy album zatytułowany Medicine. To nie jest żadna odkrywcza muzyka, raczej skłaniająca do szybkiego gibania się niż do jakiejś filozoficznej refleksji. No ale taka jest zasada Dynamite Blues Band. Dynamite chyba, a może dynamit, bo nie wiem jak jest po holendersku, ale oni w sumie chyba po jednak angielsku się nazywają, więc przyjmijmy, że oni są Dynamite Blues Band. No i to jest zbiór właśnie takich pełnych energii skłaniających do tuptania i podskakiwania około bluesowych numerów. Wśród nich jeszcze jeden króciutki, który dzisiaj przytoczę. Take It All. Pora teraz na prawdziwego klasyka, seniora, bym powiedział. Ramsey Lewis, pianista amerykański, który przez całą swoją karierę, mimo iż uważany za pianistę jazzowego czy jazzującego, wiązał ten swój jazzik z muzyką popularną. I to czasami niezwykle udanie, także w tej warstwie komercyjnej. W roku 1966 ukazały się trzy jego single, słynne The In Crowd, Hang On Sloopy i Wade In The Water. Wszystkie trzy sprzedały się w ponad milionowych nakładach. No, 85 lat teraz kończy Ramsey Lewis. Nagrał ponad 80 płyt, czyli co roku musiał... Nie, co ja pletę, to on przecież nie od małego nagrywał te płyty. No czyli biorąc pod uwagę, że zaczynał 260, no półtorej płyty przez rok nagrywał. Nie wiem, jak się nagrywa półtorej, ale tak wychodzi statystycznie. Nie pletę już, tylko zachęcam Państwa do zapoznania się z najnowszym albumem Ramseya Lewisa, który został zrealizowany w towarzystwie świetnych muzyków z grupy Urban Nights. Płyta nosi tytuł Ramsey Lewis and Urban Nights numer 7, no bo też to jest siódmy album w tym składzie nagrany. Też to jest taka jazzowo popularna muzyka i wśród nagrań tej płyty znalazłem jedno nawiązanie takie oczywiste do naszego bluso-bielszego odcienia. Baby, What You Want Me To Do, stary numer Jimmy'ego Reeda, Ramsey Lewis i The Urban Nights. We'll be right back. na koniec dzisiejszego pierwszego odcinka Bluesa jeszcze jedno nagranie, które wybiega w przyszłość. No, dosyć daleką, bo ukaże się na pełnej płycie dopiero na początku lutego. To będzie nowy album Alberta Cumminga zatytułowany Believe. Albert, jak Państwo doskonale wiedzą, wystąpił na naszym zasłużonym i odznaczonym Keeping the Blues Alive nagrodą festiwalu Jimmy Way w tym roku. No, ciekaw jestem, czy awizował swoją nową płytę i czy awizował również to nagranie, które za chwileczkę Państwu przedstawię. Znamy zresztą ten utwór z innych wykonań. Może zostawię Państwa z tym, żebyście Państwo zdecydowali, skąd oni znają tę piosenkę, a ja tylko dodam od siebie, że dzisiejszy pierwszy odcinek Bluesa przygotowali Zofia Kruszewska i Jan Chojnacki i ta audycja niezawodnie powróci za tydzień na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie j-elita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Taś, Marian, taś. To Mikołajki idą. Znak, że prezenty czas kupić. Taś. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1590. Smartfon Huawei Y5 za jedyne 390 zł. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 grudnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rekordowy przemyt narkotyków udaremniony w Polsce. Kokaina ma wartość ponad 2 miliardów złotych. Izba Reprezentantów wszczęła wobec prezydenta Donalda Trumpa procedurę impeachmentu. Za chwilę także o pożytkach wspomagania innym, bo dziś Światowy Dzień Wolontariatu. Przemyt narkotyków udaremniony wspólnie z Krajową Administracją Skarbową jest rekordowy w historii polskiej policji, mówi komendant.